Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til en sprit ny uge i Finans, der allerede har væltet nyheder ind over til mandag morgen. Novozymes og Christian Hansen fusionerer, Søren Skov forlader CEO-posten i Mærsk, og dansk inflation falder noget mere end ventet. Ellers så bliver det en uge, der byder på et hav af rentemøder og meldinger fra centralbankerne i USA, Europa, Storbritannien, Schweiz og Norge. Og når jeg selvfølgelig også Danmark, som jo plejer at følge i hælene af ECB. Vi tjekker hele muligheden her i dag sammen med Per Hansen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Investeringsøkonom i Nordnet og Lars Persson, godmorgen til dig. Godmorgen, Bodil. Teknisk analytiker og porteføljeforvalter her i klubben. Altså, sikke en mandag, vi vågner op til de her. En kæmpe fusion i C25-selskaberne, Novozymes og Christian Hansen går sammen. Per Hansen, hvad er din vurdering af scenen? Jamen, det er jo en fusion, hvor der, som der er, undskyld mig udtrykket, masser af ingredienser i. Men det er også et vidnesbyrd om, at de her to selskaber har haft lidt vanskeligt ved at få forløst vækstpotentialet, og de har haft lidt vanskeligt ved at komme tilbage til den gode udvikling, hvor det nærmest var standard, at man havde 8, 10 eller måske en lille smule flere vækstprocenter i omsætningen hver år. Så det er et udtryk for, at man laver sådan et ingrediens powerhouse. Det er et udtryk for, at man nok sådan lidt, if you can't beat them, then join them, altså at du er nødt til at prøve at se, hvis ikke Christian Hansen ved egen kraft kan få forløst potentialet, eller hvis ikke de nødvendigvis alene er bedste ejer af sig selv, så er der god grund til at rose dem for at afsøge nogle muligheder. Og her har de fundet Novozymes som partner. Så det er den ene ting. Jeg synes, det er stor ros til ledelser, som ikke ved egen kraft eller ikke i tilstrækkelig omfang er gode til de her ting eller lykkes med det. Den anden ting, som jeg synes er fuldstændig fantastisk, det er, i en tid, hvor det har været ret svært for mange, eller løbende bliver sværere at holde tæt med, at man forhandler med nogen om en sammenlægning, en fusion, en overtagelse. Så synes jeg, det er fuldstændig fantastisk, at vi her mandag morgen fuldstændig som lyn fra en klar himmel får en fusion, som i hvert fald jeg ikke har hørt nogen tale om, var på tegnebrættet. Hvad er der fantastisk i det, Per, at det blev holdt hemmeligt? Ja, det synes jeg faktisk, fordi det viser, at der er nogen bagved, som godt er i stand til at holde den lukkede dørs politik, når det er sådan, at man snakker de her ting. Jeg synes faktisk, det er ret fantastisk. Lars Persson, vi skal lige se, hvordan aktierne handler, de to selskaber. Men bare lige til at starte med, du var sådan lidt, du blev sådan lidt demotiveret, da du kom ind og hørte den der nyhed, du sagde, ej, det er da ærgerligt. Hvorfor? Jamen, det er fordi, det er to store danske selskaber, og Per har jo ret i, at væksten er gået lidt af begge to. Novozymes er så kommet måske lidt mere med, hvor Christian Hansen skal jo lige finde sin egen ben. De klippede deres røde ingrediensben af, eller deres lus væk her for noget tid siden, er det snart 3 år siden, måske deromkring, og så stod de kun deres lus, når du siger det, det er fordi, det var noget farve, som de udviklede af nogle biller eller lus. Netop til forskellige drinks og alle mulige andre ting og sager. Og jeg kan jo godt se, hvad Per siger, men man skal også bare huske på, at når man lægger så to store selskaber sammen, så synes jeg ikke, det er rigtigt, fordi det, der mange gange sker, når sådan nogle store selskaber lægger sammen, det er, at det kan godt være, at udviklingsbudgettet bliver større, men det er ikke nødvendigvis, det bliver bare tungere, det bliver større byråkrati, det er jo derfor, vi har alle de her biotech-selskaber, så jeg havde da hellere måske endda set, at man på en eller anden måde havde klippet med noget andet fra, måske endda delt op i nogle mindre enheder, sådan så de var mindre og kunne mere agile, men nu må vi se, fordi jeg synes, at en af de der store fusioner, der kom for mange år siden, AstraZeneca, altså det var jo en dårlig pipeline plus en dårlig pipeline, det gav jo ikke lige pludselig, at vi var oppe i 5 eller 6. Det gav jo faktisk bare 3,5 eller måske nærmest 2,5. Og først nu er AstraZeneca, og det har jo været en ørkenvandring igennem mange år. Så jeg håber jo lidt det der, som Per siger, at en vækst på 6-8% herover, en vækst på 6-8% herover, det bliver til 12 eller 14% vækst, men jeg er lidt bange for, at det ikke gør det. Jeg er lidt mere bange for, at det bliver lidt mere fodslæbende, og vi slet ikke får det der boom ind i industrien. Og så derfor så tænker jeg, det her, men som Per også siger, det er virkelig flot. Der har ikke været et eneste øf ude på vandrørene, i hvert fald sådan mellem almindelige og på alle de der boards, hvor ellers der er nogen, der har set, jamen var det ikke direktøren fra Christian Hansen, der cyklede ind hos Novozymes osv. osv. Så hvordan de har gjort det, det har må været, ja, det er virkelig godt gået. Men tillykke til Christian Hansens og aktionærerne. Og hvordan handler aktierne, Lars Persson? Jamen Christian Hansen, den drøner op med 32%, og Novozymes aktionærerne, de må nøjes med et fald på 10%. Så jamen altså, man er jo glad for, at det sker. Og det sjove er jo, at Novo Holding ejer jo begge aktier. 22% over Christian Hansen og 70% af stemmerne i Novozymes, så var det, vi blev enige om. Var det 25% af aktierne i Novozymes, så der var A og B aktier. Så handlede lige i fredags, der handledes de jo nærmest i samme kursniveau. Den ene handles 444, den anden handles 430. Så de lå jo også vis a vis, og ja, så hvorfor måske ikke fusionere skidtet? Okay. Men det var ikke sådan, jeg har armene op overhovedet lige på den korte bane, det må jeg sige. Per Hansen, er det her en dårlig nyhed sådan generelt set for investorerne derude? Nej, det synes jeg faktisk ikke, men det bliver jo udfordring at få forløst potentiale, sådan som man får slanket de steder, hvor man skal slanke, og så får den forskningsmæssige agilitet, som der er behov for. Og så tror jeg da, at hvis man kigger på markedsreaktionen i Novozymes, jamen så er det da ikke sådan, at man regner med, at hvis den ene vokser 6-8, og den anden vokser 6-8, så kan man tilsammen vokse 12-16. Det er vist kun i politik, hvor jeg hørte nogen, der sagde på et tidspunkt, at hvis 40% af kvinderne stemmer på et parti, og 40% af mændene, så er der 80% af befolkningen, som stemmer på det her parti. Sådan er matematikkens regneregler jo ikke. De har allerede været ude og melde om en forventet organisk vækst på netop 6-8% frem til 2025. Hvad bliver det for en mastodont, vi kommer til at kigge på som investor? Jamen det bliver sådan et 25 milliarder kroner powerhouse. Jeg tror ikke, man skal kigge så meget på den vækst, der kommer de næste 1-2 år, for det er jo ikke sådan, at bare ved, at man siger Per og Lars, der går sammen, så giver det jo nok Per Larsen, men det giver ikke sådan for alvor et boom i væksten eller noget. Det er jo ikke sådan, at omsætningen lige pludselig dramatisk galopperer deropad, for der kommer til at være en masse tilpasninger, som Lars han siger. Man skal ligesom finde sine egne ben. Der sker jo alt det der positionering. Hvem skal være lederen, og hvem skal være alle de andre ting, og man skal ligesom finde ud af, hvor er de ståsteder, man skal være. Og det kan sådan set også godt være, at der kommer til at være noget, som man ikke skal drive så meget af i fremtiden, og noget, man skal gøre mere af. Så det er jo ikke sådan, at det her bare vupti med et snuptag gør, at man kan få den vækst, som har været lidt underdrejet i alt for mange år, til at eksplodere. Men jeg tror da, at ambitionen må jo være, at man skal tilbage til 2-cifret vækst. Det bliver altså Esther Batche, der fortsætter som CEO for det nye selskab, og Mauricio Graber, som altså træder tilbage, som sidder som CEO for Christian Hansen. Men Per, du siger, at det kan blive svært måske at skabe den helt store sådan, synergi derude. Men ikke desto mindre, så bliver det jo større selskab, for de ikke nemmere ved at træde ud på det globale marked. Altså endnu nemmere, end de har haft nu, når de får så meget større magt bag sig på en eller anden måde. Og jeg tror, de kommer til at fylde rigtig, rigtig meget mere. Men det er altså ikke bare sådan, at man per definition kan sige, at dem, der er de store, at de kan tromle de små. Det er jo også samtidig sådan, at en lille og vågen er bedre end en stor og en doven. Mm. Og nogle gange gør det sig jo også gældende. Og der må man sige, at ja, det bliver et stort selskab, men 25 milliarder kroner, og selvom det er et meget stort tal, så er der jo mange andre og konkurrenter derude, så det er jo ikke sådan, at de kommer til at være en top 1 eller en top 2. Der kan være nogle områder, hvor de bliver meget stærke på, der kan være nogle områder, de er meget store på, men der burde stadigvæk være plads til et, at få nogle omkostninger skåret fra, og få fokuseret mere på forskning og udvikling, som jo er det, der langsigtet skal være med til at drive toplinjen. Og Lars Persson, så er der sikkert mange af vores lyttere, der sidder med nogle af de her aktier på bogen. Altså, hvordan håndterer man det lige sådan en dag som i dag? Jo, altså, nu skal man kan jo hurtigt trykke på knappen og tage gevinsten, hvis man kan sige, at man har nogle store tab skattemæssigt. Hvis man har nogle Christian Hansen, så kan man jo sige, nå, men ved du hvad, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at ske, og jeg ved ikke, hvad der til at, og jeg er ikke interesseret i, og jeg vil egentlig gerne ud af det her, og aktien er ikke faldet så meget i år, den er kun faldet 13%, jeg troede, den skulle vækste noget mere, eller hvad så videre. Så der kan man jo hurtigt trykke på knappen. Sidder man med Novozymes aktier, så må man måske stoppe det lidt ind under hovedpuden og se, hvor hele fusionen ender, ikke? Men der kan jo også ske det, at nu ved vi jo ikke, hvem der ejer lige under, det er jo kun Novo Holding, vi kan se. Vi ved jo ikke, om der er nogle aktivistfonde, der ligger lige under og kunne måske gå ind og drille med nogle priser eller et eller andet. Men der kan altid ske et eller andet, når der sker sådan noget, og kortene bliver lagt frem på bordet åbent, så kan der jo sidde nogen og tænke, det vil vi stemme imod. Og så kan de jo købe nogle flere aktier i markedet, simpelthen suge op og sige, det har vi jo set flere gange nu i Sverige, hvor at Swedish Match skulle sælges til Philips, Philip Morris. De måtte hæve prisen flere gange. Der var Sobi, der skulle sælges, hvor Wallenberg-familien sagde god for det. Men så sad dem, selvom de også er aktionærer i Sobi, så var der nogle aktionærer i Sobi, der sagde, Nixon, Bixen, ikke over en dørtaske vil vi sælge det. Og den flyder stadig rundt på børsen i dag. Vi har Elso, Medtech, sådan kunne du blive ved. I en lang ende, hvor vi til de seneste stykke tid har set, der er simpelthen nogen, der går ind og blokerer og siger, det vil vi ikke være med til. Så fordi man sidder med 22% af stemmerne i Christian Hansen, så er der jo ikke nogen, der siger, at den her er sikkert kørt hjem. Så man kan jo også gamble og sige, jamen tænk, hvis nu kan jeg få 75 for mine aktier i Christian Hansen om en måned eller to, jamen så skal man selvfølgelig blive der og se, hvem der byder op til dans. Mm. Ja, altså intet er sikkert selvfølgelig, fordi at selvom de har været ude og melde ud her til morgen, at de vil fusionere, så kan der nå at blive smidt mange kæber ind i det hjul. Per Hansen, har vi sådan en fornemmelse af, hvor stor sandsynlighed for, at det går igennem sådan noget her? Jeg tror sandsynligheden, den er ret stor, og det er fordi, at jeg tror, at de investorer, der har været der i mange år, de er sådan lidt slitne. De er slidt, og når de er slidt, så er fornemmelsen for, at vi skal gøre noget andet, villigheden til at sluge noget, den er til stede, ikke med ikke noget om politik her, men der samtidig, når man kommer ind i et forhandlingslokale, så er der noget, der ikke kunne lade sig gøre i går, og som var ufravigeligt, som i dag ser ud som om, at hvis vi får lidt indrømmelse, så skal det nok gå. Og så måske bare lige, det er jo fuldstændig rigtigt, som Lars han siger, der kan sagtens komme nogen, som vil blokere det her, eller vil se, om man kan få et bedre bytteforhold. Hvis vi kigger tilbage, et par måneder tilbage, så lige pludselig, så fik vi to meddelelser fra William Demand Invest, som havde købt først 5% og så over 10% af GN Store Nord. Og det handler jo sådan set også om, at man enten vil blokere for, at der kommer en, der vil overtage på for lave priser, eller også så vil man bare have lov til at være med til at bestemme. Så alt er jo åbent, og alt er i spil. Men det er en lang proces, uanset hvad der kommer til at ske, om der er aktivist, investorer eller ej, så kommer det til at tage noget tid. Har I set nogle udmeldinger om, hvornår de regner med, at det her falder på plads? Ja, det stod 4. kvartal 23 eller 1. kvartal 24, ikke? Så der er jo godt år til, at vi stadig kan stå og have den her snak. Så der er masser af snak. Der er masser at snakke om. Noget tyder på, at der er altså flere Christian Hansens investorer, som har taget en gevinst hjem, eller i hvert fald prisen retter sig noget. Den er kun i citationstegn op med 20% nu, Lars Persson, så det falder altså lidt. Til gengæld så er Novozymes altså nede med 14%. Nå, fra dagens helt store nyhed, og så over til det mere generelle marked, Lars Persson, vi tager også lige en tur om Mærsk, men bare sådan overordnet set, hvor starter vi egentlig op? Jamen hele Europa er nede sammen. Vi tog jo lige dyk inden vi lukkede, så blev bundproppen lige hivet ud af USA. Det havde ellers ligget og skvulpet sådan nogenlunde lige ved plus minus en lille smule, men så blev bundproppen lige hivet ud, og vi faldt, sådan så vi endte omkring lige et nede med en procent i alle tre indeks. Det var vel egentlig nærmest kun Tesla, der lyser grønt, sjovt nok her på dagens overblik, eller i fredagens overblik, og det er jo egentlig det, vi rider videre på i Europa. Så kan vi se, at futures i USA er oppe, så vi må satse på, at den kan holde. Det var jo sådan en uge, hvor der var skattesalg og lidt rundforvirring, og vi gik og trippede lidt, fordi nu kom vi ind til den her uge, som er ugens vigtigste begivenhed. Det kan godt være, at julemanden kommer den 24., men for alle os andre, så er den her den vigtigste uge, hvor både ECB og Fed kom og fortæller om, hvad mener de, hvad gør de, hvad tænker de. Og det er egentlig den, vi har gået og siddet og nullet papirklips og båret papirklips og ventet på og høre, at de skal sige et eller andet. Og så kan de sige noget helt andet, og så sidder vi måske alle sammen med som stort spørgsmålstegn. Du sagde selv, at inflationen i Danmark var faldet, og det kommer vi jo nok til at se rundt omkring. Energipriserne er faldet en lille smule, og fødevarepriserne falder også. Så alt i alt, så går det jo den rigtige vej, og det har været nogle systemiske fejl, der har været, vi har lavet selv, altså som mennesker, så der har gjort, at tingene er endt ud, som det er nu i øjeblikket, så vi skal jo have rettet op på det, og Nationalbankerne er jo med til at sætte vognen op på sporet igen. Spørgsmålet er, om de nu, hvis de strammer alt for meget, så ryger vi over et andet spor, så de skal holde den oppe på vejen uden alt for meget slingerkurs, og det er det, vi skal se på det næste stykke tid. Ja, som art, så er vi sgu ikke så kvikke, hva' Lars? Det er vi ikke, nej. Per Hansen, nye eller friske CPI-tal ude her til morgen, altså danske forbrugerpriser, som altså kommer ud på 8,9%, altså en pænt lavere end sidst, hvor de lå på 10,1, og altså det var forventet sådan i slutningen af 9,7-8 stykker eller noget i det niveau. Altså noget lavere, end vi sådan havde regnet med. Hvad siger du til det? Jamen man kan jo forestille sig, at det svarer nogenlunde til, at julemanden han er kommet. Jeg tror, han er kommet hjem fra Mellemøsten. Desværre han ingen gaver med. I hvert fald ham, der er chef for fodboldlandsholdet. Men hvis man kigger på forbrugerpriserne, jamen så er det jo sådan, at inflationen, den er jo toppet. Altså det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det er jo ikke et vidnesbyrd om, at det bare kommer til at spæne dernede mod de 2% igen. Men hvis man kigger på input-ingredienserne, så kan man kigge på containerrater. Man kan kigge på alle råvarer, så vidt jeg er orienteret. Dem, der er faldet mest, det er tømmer, og det er jo fordi boligmarkedet i USA og Canada ser ud som om, at det skal, jeg ved ikke, om det skal kollapse, men det skal nybygningsaktiviteten formentlig. Vi kigger alt på fra salatolie til solsikkeolie til alt muligt andet, og nu kigger vi også på råvarepriserne, amerikansk olie. Brent ligger nu 5% under der, hvor vi startede året. Og det vil sige, at nu begynder vi faktisk ikke kun måned til måned at se, at energipriserne går ned. Vi kommer også til at se år over år, at energipriserne går ned. Og energipriserne er jo vigtige, fordi det er jo ingrediensfaktoren i alt fra kunstgødning til alt muligt andet, som stak afsted. Og når man så kommer det hen i det gode, så ser vi, at hvedepriserne falder. Og når hvedepriserne de falder, jamen det er jo en ingrediens. En lang række fødevarepriser og laksindustrien og alt muligt andet. Så alt det her, det er på vej til at komme på plads, og jeg tror, vi kommer til at se, at bevægelsen fra 10 ned mod 5, den kommer til at gå ekstremt stærkt. Udfordringen, det bliver så om, hvor hurtigt det kommer til at gå med de sidste procenter. Det bliver nok noget mere klistret. Ja, for når du siger, at det er ved at komme på plads, Per, hvor er på plads så hen, hvis vi kigger på de her inflationstal? Jamen, på plads er jo ikke 2%. Fordi 2%, det kommer til at tage lang tid, men jeg tror, at det kommer til at gå hurtigere, end de fleste regner med. Og når jeg siger det, så er det jo ikke, fordi jeg kan lave nogle estimater, som dem, der er dygtigere end mig til at regne, de ikke kan lave. Men så er det, fordi de ting, der gjorde, at inflationen stak fuldstændig afsted, jamen det var en alt for lempelig pengepolitik. Det var en alt for rundhånd finanspolitik under covid-19, hvor vi alle sammen ikke kunne komme ud i samfundet, og så sad og bestilte fladskærme og brødrester og alt muligt andet, som fik forsyningskæden til at gå amok. Og så den tredje ting, det er jo energipriserne, som jo ikke kun var drevet af Rusland og Ukraine, men som allerede de sidste 1 til 2 år allerede har været på en længere optur. Så når man kigger på det, pengepolitikken bliver strammet, og den bliver formentlig strammet mere endnu. Finanspolitikken er ikke længere så løs, som den var, og finansministerne sidder ikke og udskriver mere eller mindre dækningsløse checks, hvor vi bare skal holde verden i gang. Og råvarerne giver sig rigtig meget, og energipriserne giver sig en hel del. Og det overrasker måske en lille smule, fordi vi har et relativt tæt forhold mellem udbud og efterspørgsel på råolien. Russerne er taget ud af ligningen, og man skal skaffe et udbud nogle andre steder. Men OPEC, selv uden Rusland, har lidt svært ved at producere mere. Amerikanerne producerer ikke bare drill baby drill, for de får ikke bare nogen til at producere noget mere der. Så det er måske lidt overraskende, at oliepriserne også går ned, men det er altså på vej til at gå på plads. Så halveringen fra 10 til 5, den kommer til at gå stærkt. Mm. Men fra 5 og så yderligere ned, det kommer nok til at tage lidt længere tid. Men altså, inflationen er toppet, det har vi set, det tror jeg, de fleste er enige om. Men så kommer der alligevel sådan et producentprisindeks i fredags fra USA, PPI, som vi kalder det. Det steg mere i november, end vi havde ventet. Der steg priserne altså 7,4% på årsbasis, og man havde forventet 7,2%. Er det bare sådan, du ved, et enkelt tal, der stikker ud i en, jeg vil lige sige, lidt forkert retning, eller er det noget, der sådan kan bekymre markedet? Nu håber jeg selvfølgelig, at du spørger mig igen om 3-4 måneder, men hvis jeg skal komme med det korte svar, det er, så er det en del af de der kortsigtede udsving og nøgletalsrisici, som vi har set. Jeg tror, jeg er meget overbevist om, at de her, de kommer ret hurtigt ned. Og så talte du lige om tømmer, og der er faktisk en lytter, der har skrevet ind om tømmer. Det er Michael fra Randers, som skriver, hvordan kan det være, at lomber træ, altså tømmer netop, er faldet 60% i år, men træet i byggemarkedet er all time high. Burde priserne ikke følges ad? Per? Jo, det burde de. Mm. På samme måde som hvis man kigger på udviklingen på hvede og solsikkeolie og alt muligt andet, så er der måske nogen, der snyder på vægtskålen der. Det ved jeg ikke. Ting tager tid. Det er sådan, vi har set en tendens til, at dagligvareindustrien, den sådan lidt ligesom, når priserne de stiger, jamen så er de hurtigere til at få sat priserne op, og når så priserne de falder igen, så ser det ud som om, at de skal lige have solgt det, de har på lager til de høje priser, før priserne kommer ned igen. Jeg ved ikke, om det forholder sig sådan. Men det går langsomt. Og hvis du kigger på de der lomperpriser, så er de altså eksploderet nedad. Og det er jo ikke kun fordi, eller overvejende fordi aktiviteten i Danmark går ned. Det er jo de store steder i verden, hvor man bygger huse af træ, og det er Canada, og det er USA, går jeg ud fra. Det er der, hvor du først kommer til at se, at de her inputfaktorer, de vender næsten nedad. Så hvis det er sådan, man går og venter på, at de der nye vinduer, man skal have, som både skal holde kulden ude, og også skal sørge for, at du holder dine penge inde i dit budget, regner med, at de der vinduer lige pludselig skal falde med 15-20%, så er der nok en faktor, der hedder, at ting tager tid. Lars Fjersen, ting tager tid. Er du enig i det? Jo, men man skal lige huske på, det man ser på de der trading-platforme og sådan noget, det er den amerikanske træ, og vi ligger ikke at transportere træ hen over Atlanten. Det, der er udfordringen, det var, at vores største træleverandør, og det er derfor, at den stadigvæk er dyr ned i vores byggemarked, det var egentlig Hvide Rusland, Belarus eller Ukraine og Rusland. Så nu har de skovarbejderne eller skovfirmaerne i Sverige, Finland og i Frankrig og i Spanien haft rigtig travlt med at få solgt det tømmer til de høje priser, de kunne komme af med. Og nu falder det, fordi byggeaktiviteterne også falder i Europa, men det kommer jo til sådan en forsinket boom og her i Europa. Og vi ser jo også alle de der træpiller, som vi gør. Jamen, altså i august, der kunne man jo ikke skaffe noget træpiller, og det var jo, det hele var helt sort. Og nu vælter markedet i træpiller til normale priser. Nu bruger jeg ikke et par træpillefyr, så I kan jo lige kommentere det inde på Facebook-siden, hvis der er nogen af jer, der gør det, om de ikke er kommet derned. Men det er i hvert fald historierne, som journalisterne skriver. Så altså, det er jo det der med, at vores leverandører er nogle helt andre, end dem vi ser på trading floor i USA. Det skal man bare huske. Så der er altså nogle regionale ubalancer også? Ja, det er jo det, der er. Ja, og så skal man huske på, at hvis prisforskellen bliver for store, så kan det godt, at man ikke sejler dem i dag, men det kan være, man gør i morgen. Det. Altså, hvis man kigger på Torm, så er det jo noget af det, som de har tjent nogle penge på over tid. Det er, at når forholdet mellem de enkelte priser, når forskellen er store, jamen, så er der jo arbitrage, og så er der noget at sejle med, fordi så er der nogen, der hyrer nogen til at gøre noget. Så det er klart, på kort sigt, jamen, der kan der godt være en ubalance. På lidt længere sigt, der kan tømmerpriserne i USA jo ikke ligge på indeks 35, mens de ligger på indeks 135 i Europa, fordi så er der jo nogen, der siger, at det her, det må vi jo have gjort noget ved. I den forstand, så kan vi tjene nogle penge, og det er jo der, hvor markedsøkonomien er så fantastisk, og hvis bare politikerne de ville være med at gribe ind i markedsøkonomien, så er der mange ting, der vil være nemmere. Ja, altså, det er næsten ligesom at have lav med i studiet her til morgen. Nå, det er Millionærklubben fra Jørgen Vester. Jeg er Per Hansen fra Nordnet i studiet, og Lars Persson. Vi kigger selvfølgelig på dagens store nyheder. Novozymes Christian Hansen fusionerer, og ja, vi skal selvfølgelig også kigge på Mærsk. For der er jo altså også store nyheder ude for Mærsk-rederiet, der får ny CEO, den første i første. Søren Skov, han træder tilbage, og der kommer altså en ny mand på porten. Han hedder Vincent Clerk. Han er allerede direktør over i selskabet for det, der hedder Ocean and Logistics. Han har været ansat i 25 år. Han kender udmærket, hvad der foregår over Mærsk. Først og fremmest, hvordan tager investorerne imod den her nyhed, Lars Persson? Hvordan bliver den handlet derude på markedet? Jamen, den falder jo også en 2-3%, fordi det er jo også noget, der har fanget investorerne måske på det forkerte ben. Det havde de ikke nok lige set. Her har vi haft Søren Skov, der står og fortæller, hvordan vi skal transformere hele Mærsk fra at være en, der kun sejlede med container og leverede dem i deres havneterminaler, til nu, at det skal sendes helt ud til forbrugeren. Så det havde vi jo drømt om, at det var ham, manden, der har fortalt hele historien og overbeviste os om, at det er en god historie, der ligesom skulle tage og køre hele butikken igennem. Det er det ikke nu, og derfor så bliver investorerne måske en lille smule skuffet, eller i hvert fald sender aktien lidt ned, fordi uha, kan den nye mand nu gøre det her? Det kan godt være, at han har været mange 25 år i selskabet, men hvor er ideen født? Er det oppe på direktionsgangen, hvor han også har siddet nogle år, men er han med i loopet der? Det, ja. Så det er en meget naturlig reaktion. Hvis der er en, hvad markedet har været glad for, og det mener jeg egentlig, man har været for Søren Skov, så sender man aktien ned omvendt. Hvis der er en, man tænker, puh, han har kørt, eller hun har kørt træt i det, så sender man aktien op, hvis for folk tager deres tøj og går. Så sådan er det, er markedet, så kan man se, om du har været en god CEO eller en dårlig CEO. Den nye CEO, han er schweizer. Det er altså første gang, at selskabet får en udenlandsk mand på den post, Per Hansen. Hvad mener du om det? Jamen, det er jo, han har jo bare sat, det er et schweizerur, så skal det nok gå. Og selvom investorerne reagerer med 2-3% ned i dag, så er det jo ikke et udtryk for, at de ikke kan se skoven for bare træer. Mm. Så man kan sige, jeg tror ikke, at Søren Skov som sådan har været den, der har gjort det helt ekstraordinært, udover at han er meget dygtig. Det er der ingen tvivl om. Men det er jo sådan i en branche, præget af fuldkommen konkurrence, der er det sådan, at den enkelte udbyder ikke kan manipulere og heller ikke sætte prisen så og efter for godt befinde. Og derfor så kan man sige, at Mærsk kommer jo i 2022 til at få det bedste år nogensinde. De kommer til at lave mere end 200 milliarder kroner. Det er det, der er konsensus. Det er ikke noget, jeg siger. Jeg siger, hvad konsensus det er. Så jeg synes at det er helt naturligt, at Søren Skov, han tager alle de penge, han har, og alle de aktier og optioner og warrants og hvad der nu må være og ligge alle mulige steder. Og så siger nu, at der er tid til, at der skal en anden ind. Han har jo da gjort det ret godt. Og det er jo lidt ligesom en fodboldtræner, som jo skal huske på, at hvis man har vundet turneringen tre gange i træk, så skal man sige, nu tror jeg faktisk, jeg skal noget andet. Og så er der jo altid nogen, der synes, det er rigtig, rigtig mærkeligt. Men det er jo sådan, at når det går vanvittigt godt, så er det jo der, man skal trække sig. Fordi mulighederne for, at det i 2023 og 2024 kommer til at gå vanvittigt godt, de er vanvittigt ringe. Og for hvis du kigger på konsensusestimaterne, så ligger 2024 med en indtjeningsforventning for Mærsk, der ligger et sted mellem en syvende del og en ottende del af 2022 indtjening. Det er jo ikke, fordi Mærsk de gør det dårligt. Det er bare fordi, at det, der var for 90% vedkommende afgørende for, at de tjener 200 milliarder kroner i stedet for 30 milliarder kroner, det var nogle fragtrater, der under covid lige pludselig stak fuldstændig afsted på de syv verdenshave, og det kostede lige pludselig 12, 14, 16.000 at få dollar og få transporteret en 20-40 fods container rundt omkring i verden. Og før covid, så kostede $1,500, og det er altså det, at vi kommer tilbage plus minus den omkostningsinflation, der har været. Mm. Jeg synes, det er helt fornuftigt, at Søren Skov han siger, at nu er der en anden, der skal til. Ja, gør han det, Per? Fordi ved vi positivt, at det er ham selv, der har sagt, ellers tak, jeg vil gerne tage mine penge og gå? Jeg er ret sikker på, at Søren Skov, han er både dygtig, og han er kompetent. Mm. Så derfor så tror jeg ikke, det her det er noget, at man har fået en beslutning, truffet en beslutning om for en eller to dage siden. Det er en successionsplan, man har haft. Det er en successionsplan, som man er nødsat til at have, og som man i øvrigt har i alle større og mellemstore selskaber. Hvem er det, der skal efterfølge en given leder på en given post, sådan som ikke kommer ud i en situation, hvor man lige pludselig falder over bord, fordi der skal træffes en beslutning under forcerede markedsvilkår. Så jeg er fuldstændig sikker på, at Søren Skov, han har været med i den her diskussion. Han har jo gjort det godt. Der er jo ikke nogen, der ligesom kan sige, Søren Skov, han har i en branche, som har været møg heldig, at han har gjort det dårligt. Så jeg vil synes, det vil være mærkeligt, hvis der er nogen, der har haft lyst til at fyre ham. Yes. Men han har dog kun siddet der i 4 år på den post. Det er jo ikke sådan en sindssygt lang tid på en CEO-post. Manden er kun 58 år. Der var jo mange gode år i ham endnu. Altså, han er jo en mand i sin bedste alder, fordi jeg er jo tæt derpå. Jeg har dog siddet i Nordnet i 10,5 år. Så nej, jeg ser altså ikke, at det her det er et skæld ud til Søren Skov. Jeg vil synes, det vil være rigtig mærkeligt. Jeg vil synes, det passer slet ikke ind i fortællingen. Og så er det altså sådan, at Søren Skov, han stopper altså, mens at AP Møller Mærsk mere tænker på, om de skal bygge en ny pengetank, hvor de kan bade i deres gulddukater, end de kigger på nogle udfordringer med at få fyldt skibene i 2023 og 2024. Jeg synes, det er helt på sin plads. Og stop nu, havde jeg været Søren Skov, så havde jeg gjort sammen. Så er du gået hjem og bakke brunkær. Det er du god til. Lars Persson, en udenlandsk en udlandsk topchef i stedet for en dansk. Er der en eller anden signalværdi i det, som vi skal sådan holde med som investor? Nej, det tror jeg ikke. Altså, de finder vel den bedste MK på broen. Nu har de valgt en intern. Jeg har ikke set det slået op, hverken i Berlinger eller i Politikken, eller hvor man nu slår jobindex. Altså, så nej, de har vel valgt en, som kender butikken indenfra, så man ved, hvad aftalerne er, og hvordan er strategien lagt. Så det er jo meget naturligt, og vi har jo set det, som både Christian Hansen og Novozymes, altså der er jo ikke nogen af de her danske virksomheder, kæmpe store virksomheder, der har stor omsætning i Danmark. Det er jo en forsvindende lille del, der overhovedet, så en udlandsk topchef, jamen det er jo meget normalt i dag, så nej, det ser jeg ikke noget odiøst i overhovedet. Du er jo ikke, du er ikke fan af Mærsk-aktier, Lars Persson, men du har bare altid sagt, at det er et selskab, som du ligesom, ja, får sit liv ud. Du har aldrig helt forstået det, så vidt jeg husker, du har sagt. Nå, nej, men altså, jeg prøver bare at gå udenom det, fordi altså, en gang var det jo så dyrt, at man skulle selv have en mindre bundgård for bare at købe en enkelt aktie, ikke? Og efter aktiesplittet, jeg synes bare lige, der har været masser af andre interessante selskaber i den der kasse, når man kigger ind i på den københavnske fondsbørs, og nu har de så haft et meget, meget gyldent år, hvor hele shipping har haft her, og nu står alle og råber, ja, at den skal måske meget højere, men når vi spejder ud og ser, hvad det er for nogle fragtrater, så er det jo ikke de her helt fantastiske, så at en p-værdi er nede på 2, jamen det er jo fordi, man har ekstraordinært tjent rigtig mange penge, som man helt sikkert ikke kommer til hverken i 23 eller 24 at tjene. Og det er jo derfor, at aktien ikke skal stige. I min optik, i hvert fald i min bog, det er, jamen vi har set det bedste, så nu er der, som Per også er lidt på inde på, det er sådan lidt grumse, der kommer i fremtiden. Og ja, så kan man også godt måske forstå, at Søren Skov, hvor nogle træner bliver for lige at se, jamen kan vi lige vinde den næste trofæ? Jamen nu har vi vundet alle trofæerne. Jeg løber min vej og takker af. Og så husker man ham bare som ham her, the dream man, der kørte, ja, Mærsk ind på en høj indtjeningsevne, ikke? Så sådan det. Godt, du holder fingrene for den. Det er der andre, der ikke gør i vores klub, Lars Svendsen. Mm. Han er jo glad for skibe. Lad os bare sige det på den måde. Han investerer sådan godt og grundigt ind i det segment. Nå, nok om skibe og Mærsk og dagens store fusion, og lad os brede debatten her i udsendelsen lidt mere ud. Per Hansen, det kan godt være, at vi bare sådan river et blad af kalenderen her om 3 ugers tid eller noget i den retning, når vi går over i 2023. Og det er jo ikke fordi, at det burde ændre på noget som helst. Aktier handler dag ud og dag ind, om der står 22 eller 23 på kalenderbladet. Det burde ikke betyde noget. Men er der ikke nogle psykologiske faktorer, der rent faktisk spiller ind i forhold til, at vi snart går i gang med et nyt investeringsår? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige foldede lidt ud. Hvad siger du? Der er masser af penge, som kommer ind pensionskasserne her op til årsskiftet, altså penge, som skal ud og investeres i starten af 2023. Kan det få en effekt? Det har som oftest en effekt, sådan en likviditetseffekt, hvor man skal have flere penge investeret, og som ofte så skal de jo langsigtet investeres i aktier, så kan det godt have sådan lidt en januar-effekt, og der kan også være samtidig være nogen, der tager lidt forskud på det, fordi de bedste 3 måneder på året i gennemsnit, det er oktober, november, december, og skal man så have de bedste 4 sammenhængende måneder, så skal man tage januar med. Jeg ved ikke, hvor stor effekten den bliver, fordi jeg kunne godt være en lille smule nervøs for, at januar-effekten den fiser lidt ud. Og det gør den, tror jeg, fordi man jo stadigvæk er lidt uafklaret med hensyn til, hvor ligger den amerikanske rentetop, og hvad kommer der til at ske derefter. Og så en anden ting også. Og det er jo, at kommer vi ind i en situation, hvor den amerikanske økonomi rammer en recession, det tror jeg altså desværre stadigvæk er langt det mest sandsynlige, så vil der ske det, at investorerne på kort sigt, der vil de fokusere på lavere vækst, negativ vækst og den indflydelse, det har på virksomhedernes indtjening. Og når virksomhedernes indtjening bliver justeret nedad, ikke fuldt ud at tilpasse en lavere vækst med en recessionsrisiko, så er det altså sådan, at på trods af, at vi jo ser en inverteret rentekurve, vi ser en 10-årig amerikansk rente på 3,55-60, og vi ser en helt kort rente på i underkanten af 4 og formentlig 0,5 op i den her uge, vi ser det her 2 versus 10 rentespænd bliver fuldstændig inverteret, jamen så er det altså den største og stærkeste drivkraft på kort sigt, det er ikke forventningerne om, at vi rammer inflationstoppen. Det er ikke forventningerne om, at renten snart rammer rentetoppen, og så vil det begynde at falde igen på et eller andet tidspunkt i 2023. Der vil investorerne formentlig på kort sigt kigge efter negativ indtjeningsrevision. Fordi det der udfordring, det er, hvis en virksomhed handles en forventet indtjening på 20 gange indtjeningen, og de så lige pludselig, i stedet for at tjene 20 kroner, kun tjener 15, jamen så kan du sige, 20 gange 20, det er måske 400, men tjener de kun 15, så kan det godt være, at investorerne kun er villige til at betale 14 eller 13 gange indtjening. Og på den måde, så har vi altså en indtjeningsrisiko, og vi har en nøgletalsrisiko. Og først i det øjeblik, hvor investorerne er klar over, nu er vi i recessionen, nu kan vi se risedag, hvor lang den bliver, hvor dyb den bliver. Først i det øjeblik, jamen der vil man se, at investorerne siger, at der tager lavere renter over og giver den det der brændstof. Så for at komme tilbage til dit spørgsmål, jeg tror, at 2023 vil starte afmålt. Investorerne har fået sig et chok i 2022. En 60-40 investor, der investerer 60% af sine penge i aktier og 40% i obligationer, de har jo fået et forfærdeligt afkast. Mm. Og alle dem, der startede året med at gå ud af aktier, fordi de tænkte, vi skal ikke være i aktier, vi skal bare have obligationer, fordi de falder jo ikke. Der er det jo altså, de obligationer, som har haft en aktierisiko, de er jo sådan set tæt på at være faldet lige så meget, som aktierne er faldet. Så jeg tror, man har fået sådan et risikoskrub, og det skal man sådan lige, der står man lige og ømmer sig lidt, og det skal man altså lige sådan for alvor komme godt videre med. Mm. Det har været svært at være investor i 2022, i hvert fald for langt de fleste mennesker. Men Per, hvad ved vi sådan erfaringsmæssigt? Nu har I to jo været i markedet i ganske mange år, og sådan hen over et årsskifte, hvad er der typisk af bevægelser? Plejer det at gå stille og roligt, eller er der nogen, altså du ved, noget der kører helt vildt op, noget der kører helt vildt ned? For der er vel også nogle bøger, der bliver balanceret, nogle store fonde, som er ude og ligesom skal have styr på fordeling mellem aktierne. Ja, jeg tror, Lars var lidt inde på det der med skattesal. Skattesal tror jeg er i gang, og jeg tror, det har været i gang i et par uger. Så jeg tror, det er ved at være overstået som et globalt fænomen. Mm. Så skal vi ind i det nye år, og der er det jo, så bliver der jo samtidig skudt nogle nytårsraketter af, og nogle af dem, de stiger jo til himmel, så nogle af dem, de viser sig at være en raket uden brændstof, så de kommer sådan lige, tager lige en ballistisk bue, og så falder de ret hurtigt ned igen. Det ser ret vildt ud, men de kommer lige så hurtigt ned, som de kommer op. Så jeg tror, der kommer lidt af det hele, og jeg tror da, at januar måned starter fornuftigt. Vi får jo CPI i morgen, og så får vi centralbanken onsdag i USA, og så får vi jo ECB på torsdag. Det vigtigste den her uge, det er Federal Reserve. Det er Federal Reserve, som er storebroren. Det er den person, som jo er bruger dirigentstokken for alt i hele verden. Jeg tror ikke selve onsdagen bliver noget stort drama, fordi 05 burde være en done deal, og så burde det også være sådan, at investorerne tager udgangspunkt i, at så laver vi sådan lidt en vent og se, og jeg tror, Federal Reserve, de vil sige, at hvis vi har hævet med 0,5, så har vi trods alt hævet med 4,25, siden vi startede med at hæve i marts måned. Og der er måske nogen, ligesom tænker, 0,5, det er ikke ret meget, der skal man altså bare huske på, at det normale, det er at hæve med 0,25. Nu har vi så bare i mellemtiden været op og hæve 3 gange 0,75, eller har vi endda hævet 4 gange 0,75, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men der er det sådan lidt ligesom, der kan man godt gå hen og blive fartblind. Og 0,5, det er stadigvæk rigtig, rigtig meget. Det er det, man kalder et dobbelt renteløft. Men jeg tror altså ikke, at du skal regne med, og investorerne skal positionere sig til, og de skal købe ind efter, at der bliver fyret et kæmpe nytårsbatteri med 1.500 skud af, der gør, at 2023 starter med brask og bram og 10% op i aktier. Lars Persson, du skal jo rent faktisk ud og købe op her på den anden side af årsskiftet, fordi du får nye penge til. Ja, altså med mindre selvfølgelig, at alting det eksploderer her i løbet af sidste måned. Det kan være, der kommer et købstilbud på en af mine aktier, who som knows, så ja, det who knows. Det er, fordi du har et tab på din millionærklubportefølje her i 2022, og det betyder altså, at du får tilført lidt flere penge. Så du kommer op på 250.000 kroner igen, så vi kan køre konkurrencen endnu en gang til næste år. Ej, hvor dejligt. Ja, men det er simpelthen en fantastisk ordning, du der tilsynsker dig, Lars Persson. Lars, hvad tænker du, skal der ellers sådan balanceres ud i noget af det, du har liggende allerede nu? Jamen, altså, nu har jeg jo lidt meget egentlig inden for medicin, men jeg mangler jo noget medtech måske. Altså, vi har jo set alle de her selskaber, som arbejder inden for sygehusindustrien, som ikke rigtig er kommet i gang på grund af corona. Og nu har vi jo lagt corona i graven herhjemme, og man har også sådan gjort det mange andre steder, og nu kommer Kina også med. Og nogle af de der selskaber, Elekta, Yeting, Philips, alle dem her, der leverer noget af det her udstyr ind i de her store sygehuse, de er jo slet ikke kommet med. De er jo fuldstændig udbumpet sådan rent problemet. Det med Elekta og Yeting og sådan noget, det er jo sådan nogle projektsal, så vi skal have gang i de der projektsal, og det er jo der, hvor jeg krydser fingre og ser på grafen, at det tror mange, nogle markedsdeltager på, at den bølge kommer nu i gang her, så folk er begyndt at købe lidt ind i det, og det er en af dem, jeg vil kigge på. Så har vi jo hele den her, nu ender vi endelig med at finde måske et rente på nogenlunde niveau. Jeg håber ikke, at den ECB hæver renten, fordi det har vi egentlig rigtig brug for her i Europa. Ja, for en gang skyld skal vi gå hver vores vej. Vi har stadigvæk kæmpe problemer. Du håber slet ikke, de hæver renten? Nej, det synes jeg faktisk ikke, vi har behov for her i Europa, fordi at vi har et problem i Sydeuropa, hvor og vi har egentlig også et problem her i Nordeuropa. Altså se lige på boligmarkedet i Sverige. Der har de altså løs rente, så de burde egentlig ikke hæve renten i min optik, men jeg kan jo have så mange holdninger. Men der har vi altså også noget, der skal kigges lidt på der. Så hvis vi kunne se det her, så er der også nogle spændende selskaber, der kunne det. Og det er nemlig alle de der investeringsselskaber, som vi har over i Sverige. Lifco, Storskogen og alle dem her. De har jo fået en ordentlig drøn, fordi nu kan de ikke låne billigt. Og alt det her med vækst i selskaberne. Så de kan måske også finde tilbage til ikke de samme høje kursniveauer, men måske bare det halve af dem. EQT Storskogen, der blev introduceret for halvanden år siden, er jo langt under introduktionskurs i øjeblikket, så der er nogle af de her, der køber mindre selskaber og sætter dem sammen, og så får noget større ud af det, som måske kunne vise sig rigtig spændende. Jeg har jo tidligere haft Lifco, og den er jeg stadigvæk ret interesseret i. Det er jo det her tandlægeudstyr, og så har vi jo selvfølgelig skovindustrien på den anden side, og så et tredje ben, jeg lige har glemt, hvad er. Men det er sådan en ret diversificeret forretning, som nogen måske også kan. Det er noget af det, jeg sidder og kigger på. Så det er ikke kun mere af det samme, du kommer til at købe op? Nej, jeg skal ikke have mere olie, og jeg skal heller ikke have mere sådan nogle ting og sager, og jeg skal heller ikke have mere turistindustri, selvom jeg fornemmer stadigvæk, at vi er, selvom pengepunkten er blevet en lille smule fladere, og vi sparer en lille smule, så er det stadigvæk, har det stadigvæk været gode turisttal rundt omkring i Europa, og det er ikke sådan faldet helt fra. Vi så også bookningerne i Skistar så rigtig gode ud, og der har vi ikke hørt om store afbookninger endnu. Det kan så være, at man måske laver lidt mere mad hjemme i lejligheden, i stedet for at gå ud og spise hver aften, men de er stadigvæk booket, så det ser sådan forholdsvis positivt ud, synes jeg. Og det mangler jeg, at mine Scandic Hotels ligesom får fart under sig. Og de har jo bevist, at de faktisk klarer sig, på trods af stor gæld, så klarer de sig sådan rimelig okay. Ja, altså masser af aktier, som du holder øje med, og så måske kan komme ind i din millionærklub på det følgende, når du skriver 2023, og så det der tilbage til det der håb, Lars Persson. Jeg synes, det var interessant, at du siger, at du håber, at ECB ikke kommer til at gøre noget. Jamen, det er vel næppe realistisk? Sikkert ikke, men jeg har svært ved at forstå, hvorfor vi skulle det, fordi altså, inflationen har jo noget med nogle ting, vi har gjort forkert. Det er jo ikke en udbuds. Vi efterspørger jo ikke flere varer. Det er jo et problem, at vi ikke har noget energi. Altså, det er jo det, som jeg ser det i hvert fald. Per Hansen, lad os lige vende den med dig. Hvad håber du på med ECB, hvis du render rundt og har håb om dem? Jeg håber, de gør det rigtigt. Hvad er det? Ja, det ved jeg ikke. Altså, konsensus er, at de sætter renten op med 50 basispunkter. Ja, det kommer de også til at gøre. Ja. Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Der er mindre usikkerhed, når ECB de gør noget nu. Og det er jo fordi, at alles øjne er på, hvad Federal Reserve gør. Og det vigtige, det er, hvad Federal Reserve de gør. Så jeg tror jo fortsat på, at renterne går en lille smule op, men man kan sige, at den europæiske rente har jo også sådan fået amerikanerfrisyr. Det er sådan lidt en James Dean, der er kommet til Europa, hvor vi også har den her inverterede rentekurve, hvor vi ser, at de korte renter, de kommer til at gå højere, men hvor investorerne tager udgangspunkt i et vækstbillede, som allerede er ved at give sig en hel del. Og det er hældningskoefficienten på rentekurven, som betyder mere for, hvordan investorerne de tænker, end det er helt konkret, hvor kortsigtet, hvor meget de korte renter, de går helt op. Men niveauet i Europa er jo helt anderledes, end det er i USA. Og så er der jo den her ekstra krølle, at vi får formentlig ansvarsfraskrivelse. Jeg ved jo ikke, det er jo ikke noget, der er garanteret, men vi får formentlig en lille rentespændsudvidelse igen, fordi vi ser, at den danske krone er jo bum stærk. Mærsk og andre sejler jo nogle betalingsbalanceoverskud hjem, fuldstændig vanvittigt Novo Nordisk og hvad vi har af verdensklasse selskaber, som jo gør, at Danmark er jo den her lille smørhulsøkonomi, som nok ligger i Europa, som har sine egne vækstudfordringer, men vi ligger tilstrækkeligt meget nordpå til, at vi ikke sådan for alvor får hovedparten af de udfordringer, som er østpå og som er sydpå. Men Per, i forhold til den amerikanske rente, der skrev du i dit morgennyhedsbrev, som landede i min indbakke 6.44. Jeg ved, gudhjælp mig ikke, hvad tid du står op, unge mand, men altså ikke desto mindre. Onsdagens beslutning og forventningsstyring bliver en tur på balancebommen for at gøre det rigtige rigtigt, skrev du. Og det var du også inde på i forhold til ECB, det her med at gøre med det rigtige rigtigt. Vil det sige, at vi rent faktisk ved, sådan teoretisk i hvert fald, hvad det rigtige er? Ja, det tror jeg faktisk. Altså, der kan jo være noget med tro, håb og kærlighed. Det var jo en film, da jeg var lidt yngre, som jeg kan huske. Vi håber jo, og investorerne håber altid, at inflationen er under kontrol. Jeg havde en kollega engang, som sagde, at aktieinvestorerne, de håber sådan set ikke på særlig meget. De vil bare gerne have 5% vækst og sådan 0 i rente, så skal det nok gå. Og det er jo sådan set også, det tænker jeg også til hverdagen. Jamen, kunne man ikke bare få det, så er alt jo egentlig godt. Det rigtige, det er at sørge for at sikre, at vi måske bruger lidt længere tid på at sikre, at inflationen med garanti er på vej ned og slået ned til et niveau, som gør det legitimt, at vi kan se 2% igen. Og det er faktisk sådan lidt déjà vu i forhold til covid-19. Og det er ikke, fordi der er noget som udgangspunkt, sammenhæng mellem covid-19 og renterne. Men hvis vi kigger på covid-19 og i 2020, jamen så er det sådan, så sker der nogle lockdowns, så sker der antallet af smitter, de går lidt ned, folk holder sig inde i deres huse, så det vil sige, der er færre, der bliver indlagt på sygehusene, og så videre, og så videre, og så videre. Men vi kan ikke som samfund, der har vi ikke tid til at vente på, at det her, det forsvinder af sig selv. Så prøver man at tige den lille smule frem igen, eller sagt på en anden måde. Hvis man tager en sådan 2 måneder meget hård lockdown, og så sikrer, at alt det, der er problematisk, ikke længere er problematisk, så er det sådan lidt ligesom renten. Hvis det er sådan, at man ligesom siger, jamen, vi vil være sikre på, at efterspørgselen, den er i en situation, hvor vi ikke lige pludselig får, at priserne piper op igen om 3 eller 4 eller 5 måneder. Vi vil simpelthen være sikre på, at ham der, som gerne vil slås, han har fået sådan en lussing, at han ikke sådan umiddelbart stormer ind i byggemarkedet eller i supermarkedet eller andre steder og bestiller nogle varer med det samme igen, der kan få inflationen tilbage igen. Så tror vi er nødt til at indstille os på, at det her, det tager lidt længere tid, og jeg vil kalde det short-term pain for the long-term gain. Mm. Ved hvad, jeg har fået en rettelse her ind i studiet. Der er en lytter, der skriver, at Søren Skov har ikke været CEO i 4 år, men i 6,5. Det var mig, der kom til at sige 4, så det beklager jeg. Det er hermed rettet. Og så har jeg fået et par spørgsmål ind, som jeg tænker, vi lige kunne vende her. Hanne Bro fra Aarhus skriver blandt andet et spørgsmål til Per, og så i parentes Søn, så det er altså til jer begge to. Ingen over, ingen under, ingen ved siden af. Novo Nordisk, hvor langt skal de op? Tak for et fantastisk program, skriver han altså til os. Altså Per, det er jo dig, der plejer at sige det. Ingen over og ingen ved siden af. Novo Nordisk, de kommer i øvrigt også ud med deres fedmemiddel til de danske forbrugere i dag. Man skal selv betale, så vidt jeg kan se, WeGoWe er på hylderne fra i dag af. Så kan man jo se, om man har brug for det. Hvad siger du til Novo Nordisk lige i dag, sådan en mandag morgen her? Jamen, Novo Nordisk, de bliver jo ved med at bare at levere og har jo fuldstændig fået cementeret deres anden ben. Nu så jeg i går, der så jeg lidt om en amerikaner, som havde været i gang med WeGoWe, og som jo havde nogle meget positive oplevelser med det. Når jeg sidder tilbage med det der, så er jeg fuldstændig overbevist om, at fedme, det bliver jo bare en epidemi, som man kommer til at kigge på de næste rigtig mange år. Men jeg kan heller ikke helt sige mig fri for, at når jeg ser det, der sker, så tror jeg, at mange vil ligesom tænke, okay, adfærdsændring versus medicin. Nu tager vi den her medicin, og så må vi se, om vi senere kan lave den her adfærdsændring. Så jeg sidder sådan lidt tilbage og tænker, jamen jeg synes jo, det er mega fedt, at Novo Nordisk er med til at hjælpe nogen, som har brug for at blive hjulpet. Men jeg sidder også tilbage sådan med en personlig opfattelse af, jeg er ikke så vild med den der opfattelse af, skal du løbe en tur, eller skal du spise 2 af de her, eller få en indsprøjtning, der gør, at du kan få din kropsvægt lidt ned. Det synes jeg sådan, som udgangspunkt ikke så godt om. Berlingske har også skrevet artikler om, hvordan altså Hollywood er gået helt amok i de der WeGoWe-produkter. Folk, som på ingen måde har brug for at tabe sig, men altså som bruger de her midler for at komme altså så langt ned i vægt, som man tror, det er løgn. Så vidt jeg husker, så skal man altså have et BMI over 30 eller noget i den retning, før at man anbefaler at bruge de her midler. Lars Persson, Novo Nordisk, hvad siger du til den sådan rent teknisk? Hvis jamen, rent teknisk, der er jo bare grøn lampe over det hele, det kører op, og aktien har jo klaret sig 25% i afkast i det år, hvor det har været rigtig skidt. Vi skal huske på, at dollaren kommer nok ikke til at hjælpe lige så meget i år, så må vi jo spørge os selv, hvor stor en del af fremgangen i aktiekursen er. Det er nok lidt i år, men så må vi jo se, hvor stor det vækst, det her fedmemiddel kan være. Jamen altså, den kunne sagtens komme op og kysse 1000. Problemet er nogle gange, når vi når op i de der niveauer der, hvor vi har nogle hele runde tal, så bliver det svært ligesom at bryde igennem og komme videre, fordi så det der med, at skal jeg købe noget for 1000 kroner, hvis jeg nu kan købe noget andet for 100 kroner. Så vi har jo set det før i hvert fald. Der er nogle psykologiske barriere, når aktiepriserne kommer derop af en eller anden grund, selvom der er vækst. Så der kan godt være noget der, og hvis de skal lave et aktiesplit igen, jamen, så gør de vel nok også det. De vil ned i 10 øres aktier i øjeblikket, eller sådan et eller andet. De startede engang i 100 kroners nominel værdi. Det er jo ikke så meget, det er ikke noget, vi tænker over den dag i dag. Det var noget, vi tænkte mere over, da jeg startede på handelsskolen, hvad pålydende værdi var. I dag er vi nærmest ligeglade. Så ja, den kan nok komme op i 1000, hvis væksten holder ved. Det ser jeg ikke noget problem i. Godt. Så er der Leon, som forholder sig lidt til den her udmelding her til morgen med Novozymes og Christian Hansen. Han skriver, hvis Novozymes har budt 660 kroner per aktie for Christian Hansen, og den ligger i 550 nu, så er der stadig en upside på 20%. Tænker, det er et afkast, de fleste vil være glade for på under et år. Hvis man ikke skal bruge pengene, er det så ikke en no-brainer? Er det ikke sådan, at selve prisen 660 tager udgangspunkt i den aktiekurs, som Novozymes havde i fredags? Det vil sige, hvis Novozymes er jo også en bevægelig størrelse, og på den måde så kan man sige, at når Novozymes bevæger sig nedad, jamen så bevæger værdien af Christian Hansen sig jo også nedad, fordi værdien af Christian Hansen er jo baseret på et ombytningsforhold, som er baseret på en aktiekurs i Novozymes. Så på den måde så kan man sige, at hvis man kan holde den ene af faktorerne konstant, det vil sige, hvis man kan holde Novozymes-prisen konstant høj, så kan man sige, at jo, så kunne det jo godt være sådan. Og det er sådan, at i den periode, hvor der går med sådan en planlægningsfase, der vil en pris aldrig til fulde afspejle det potentiale, der er, for der er altid en form for en usikkerhed. Og der er også nogle investorer, som måske har været investorer i den her, som siger, nu er det tid for os til at gøre noget andet, uanset om der er det her 20% upside eller noget i den stil. Det ser vi meget ofte. Så forudsætning for det der, det er jo, at man kan holde den, man tager udgangspunkt i, konstant. Og der er jo ikke så mange no-brainers, trods alt, i den her verden, som vi beskæftiger os med, Lars Persson. Det er jo ikke sådan, at man sådan lige kan sige, det altså ved vi 100% sikkert, det bliver en god forretning. Nej, det kan man ikke. Mm. Okay. Så altså, derfor så, hvis det var så nemt, så så vil alle gøre det. Det er det. Okay, godt. Vi hopper lige til Hensa Mauritz, fordi Rasmus fra Thy har skrevet ind. Det er til dig, Per. Du har før været lun på Hensa Mauritz. Er du stadigvæk det? Kursen er lav rent teknisk. Hvad mener I om aktien? Persson, du må også gerne tage kurverne frem. Hvordan har du med Hensa Mauritz? Ja, Hensa Mauritz er jo en af de der aktier, som for 10-15 år siden gik x-hypervækst, hvor væksten den var simpelthen bare en funktion af, at de åbnede nye butikker hele tiden og solgte mere tøj og alle mulige ting. Så gik den sådan lidt x-vækst. Det vil sige, de oplevede ikke kun, at væksten den faldt dramatisk, men de oplevede også, at indtjeningsmarginerne var meget under pres, og det er jo noget af det værste, der overhovedet kan ske. Og aktiekursen har jo haft det svært de sidste 10 år. Hvis jeg skal kigge på Hennes og Moritz, så kigger jeg på mulighederne for at sælge produkter. Det har noget at gøre med, hvordan forbrugerne har det. Har de tilstrækkeligt mange penge i deres pengepunge? Har de lyst til at bruge dem? Og er det sådan, at man uanset hvor få penge man har, ikke her, når det er vinter, kan ikke tør gå rundt uden en tavle på kroppen? Så det vil sige, er der stadigvæk sådan, at der er et basalt behov for efterspørgsel? Og det er der. De er gået ud af Rusland. Det er det rigtige at gøre. Men de har svært ved sådan for alvor at holde deres indtjeningsmargin, og det har de af to årsager. Der er tre årsager. Den ene, det er forbrugerne under vand. Punkt to, det er, at dollaren, hvor de jo, som er jo er en råvaresourcing-valuta, jamen dollar i forhold til svensk kroner er jo stukket fuldstændig af. Og den tredje ting, det er, når de skal sejle nogle varer rundt i verden, så er det dyrt. Og de ting, de er faktisk ved at komme på plads. Vi ser, at dollaren begynder at køre baglæns. Vi ser, at dollaren er på vej ned til noget, der er mindre unormalt, og vi ser bomuldspriserne, som er halveret fra toppen, og vi ser fragtraterne, som begynder at sejle baglæns, og som formentlig ikke i 2023 vil afspejle sig i Hennes og Mauritz' regnskab, fordi de sikkert også, ligesom mange andre, har tegnet nogle lidt længere kontrakter. Men vi vil dog alligevel se, at det begynder at lette rigtig, rigtig meget. Så man kan sige, jeg laver ikke nogen anbefalinger. Jeg kender ikke den enkeltes investeringshorisont og risikoprofil, men jeg vil jo sige, at nogle af de ting, der har været modvind, det burde begynde i det mindste at blive sidevind. Lars Persson, rent kurvemæssigt, ganske kort her til sidst. Der har været en faldende tendens hele året, ikke? Nede med 33%, men de sidste to måneder, der har den ligesom, den fandt en bund i 100 i september og oktober måned, og nu ligger den og handles 120, så der er lidt medvind. Jeg vil måske hellere sige, en svag medvindsprise for sidevind, hvis man spørger en cykelrytter, heller ikke særlig sjovt. Så lidt medvind faktisk, men det er svagt, så er man gambler, så kan man måske godt tage en lille portion hens og Maurits. Værd at holde øje med. Det sidste blik på dagens marked, Lars Persson? Jamen altså, vi er stadigvæk nede, og det er jo stadigvæk i Danmark de to fusionsselskaber, der ligger i hver deres side af dagens børs. Christian Hansen op med 27% og Novozymes nede med cirka 10%, så det er dagens historie, og ellers er vi nede med 0,3-1% i Europa. Og det blev alt, hvad vi nåede i mandagens udsendelse af Millionærklubben. Tak til Louis Falkenberg, der stod for teknikken. Tak til Per Hansen og Lars Persson, der var med mig her i studiet. Flere analyser og vurderinger af dagens nyheder ude på jyllandinvestor.dk. Vi høres ved igen i morgen. Glædelig jul. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.